www.attableek.com, The Reviver of Iman. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے بزرگوں اور بھائیوں, جتنی باتیں ہمارے لیے ضروری تھی اور ہم بھی الحمدللہ ان مذاکروں میں دو تین دن سے سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اس لیے ارادے بھی کرنے ہیں جیسے فرمایا ابھی, اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. اللہ سے مانگنا ہے کہ نبیوں کا کام یہ ہوتا تھا کہ دین کی دعوت یہ بندوں میں اور دعا یہ اللہ کی ذات میں, بندوں میں دعوت کی محنت کرنا اور اللہ کی ذات کے اعتبار سے دعا اور عبادت کی محنت کرنا یہ ہے. تو الحمدللہ ساری باتیں ہوئی ہیں, اب اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر کے مانگیں, دعا مانگیں. نبیوں کے ذریعے سے ہم کو دعا کا بھی ایک عمل دیا گیا, اور دعا یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو امت کو دیا گیا ہے, اور نبیوں کو بھی دیا گیا, امت کو بھی دیا گیا کہ دعا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اوپر اٹھا لی جاتی ہے, اور بندوں کی دعاؤں کا حدیثوں میں ہے کہ بندوں کی دعاؤں کا اوپر اکرام ہوتا ہے, کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں, بندوں کی درخواستیں آئی ہیں, ان کو ردی میں نہیں ڈالا جاتا. چاہے کتنا گنہگار آدمی دعا مانگے تو اس کی دعا کو ردی میں نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ دعا کو مقبول بھی بناتے ہیں, محفوظ بھی بناتے ہیں. دونوں باتیں ہوتی ہیں, لوگ اس کو کم جانتے ہیں. اس لیے کہتے ہماری دعا قبول ہوتی ہے, دعا کرو. دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, لیکن ایک ترتیب ہے کہ دعا محفوظ رکھی جاتی ہے, دعا مقبول بھی کی جاتی ہے. محفوظ کی جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والے نے مانگی ہے, صحیح مانگی ہے, لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت دینے کا اس کے لیے موقع نہیں ہے, اس وقت اس کو یہ چیز نہیں دی جائے. جیسے بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو یہ نہیں کہ ہر چیز دے دی جائے, بات چیز ایسی مانگتا ہے کہ اس کو موقع نہیں ہوتا یا وہ چیز دینے کے لائق نہیں ہوتی تو نہیں دی جاتی. ایسے ہی حق تعالی شانہ حکیم بھی ہیں, حکیم بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, ہماری مصلحت کو, ہمارے منفعت کو خوب جانتے ہیں. تو اس نے کوئی چیز دعا مانگی اور وہ مصلحت نہیں ہے کہ اس وقت اس کو دی جائے, تو وہ دعا محفوظ کر لی جاتی ہے. اور جس دعا کے بارے میں یہ ہے کہ ہاں یہ دعا کا موقع ہے, اس نے صحیح مانگا ہے اور موقع بھی ہے, تو وہ قبول فرما کر اس کو دے دیتے ہیں. اس لیے علماء نے یہ فرمایا کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے, دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. اور محفوظ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وقت آئے گا تو دے دیں گے, اور اگر وہ دعا ایسی ہے کہ آخرت میں دینے کی قابل ہے, دنیا میں دینے کی بھی چیز نہیں ہے, کہ وہ دعا ایسی ہے کہ اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ہی دینا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ اس کو روک کر کے آخرت میں دیتے ہیں, اس کی دعائیں وہاں جمع ہوتی ہے. پھر جب آخرت میں دینے کا نمبر آئے گا بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ, تو اللہ فرمائیں گے تم نے یہ مانگا تھا, یہ مانگا تھا, یہ مانگا تھا, ہاں یہ مانگا, یہ لو, تو وہ خوش ہو جائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھ کو یہاں ملتا, کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. یہاں تو دنیا کے بقا تک ملے گا اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گا. یہ کتنا اچھا ہوتا کہ مجھے یہاں سارا ملتا. اس لیے میرے بھائیوں, جیسے فرمایا کہ دعا بھی ہمارا ایک کام ہے, دعا بھی ہمارے ایک عمل ہے. عام طور پر لوگ دنیا کو حاجت سمجھتے ہیں, بے شک دعا حاجت بھی ہے لیکن دعا عبادت بھی ہے. دعا حاجت بھی ہے ہماری اور دعا عبادت بھی ہے. عبادت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے, دعا صرف اللہ سے مانگی جائے گی, کیونکہ وہ عبادت ہے. غیر خدا سے مانگنا دعا, غیر خدا سے دعا نہیں مانگی جائے گی, ہاں وہ شرک ہے. اللہ سے دعا مانگی جائے گی, اللہ کا حق ہے عبادت, اس لیے اللہ سے دعا مانگی جائے گی. تو دعا عبادت بھی ہے اور دعا ہماری حاجت بھی ہے, اور اللہ کو دعا مانگنے والا پسند بھی ہے, وہ بندہ پسند ہے جو مانگتا رہتا ہے صبح بھی شام بھی ہر وقت بھی, کیونکہ دعا کے لیے کوئی وقت بھی نہیں ہے, اللہ بہت بڑے ہیں, لیکن اس نے کوئی مانگنے کے لیے ملاقات کے لیے وقت دینا, جیسے بڑے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان سے بھی وقت لو, ان سے کچھ بات کرنی ہے, ان کو درخواست کرنی ہے, بڑے لوگوں کے لیے انہوں نے دروازے بند کر رکھے ہیں, اللہ نے دروازے کھول دیے کہ جب چاہو مانگو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب چاہو مانگو, لیٹے لیٹے بھی مانگ سکتے ہو. ہاں خاص خاص دعاؤں کی قبولیت کے ہیں, جیسے بتایا وہ خاص دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں کہ اس میں ضرور مانگے, ورنہ جب چاہے مانگے, لیٹے لیٹے بھی مانگ سکتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں, اور وہ دعا محفوظ ہوگی, ایسا نہیں کہ اس کو رد کیا جائے گا. ہاں اس کا وقت آئے گا, اس کا موقع ہوگا تو ضرور دیں گے. اس لیے آیا ہے کہ دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے, تو اس لیے اپنے آپ کو دعا والا بنائیں. اجتماع میں اجتماعی دعا اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ انفرادی زندگی میں دعا مانگنے کی تعلیم ہو جائے, انفرادی زندگی میں دعا مانگنا سیکھے, کہ جس طرح سارے مجمع میں دعا مانگی ہے اب اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے انفرادی طور پر بھی دعا مانگا کرے. دعا میں جی لگتا نہیں ہے کیونکہ دل ہمارے خراب ہو گئے ہیں, دل خراب ہو جاتے ہیں نعمتوں کی وجہ سے, دل سخت ہو جاتے ہیں, زیادہ نعمتیں کھائی استعمال ہوئی زندگی میں لائی تو دل سخت ہو جاتے ہیں, اور گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں. یہ دل کی کمی اور کمزوری کا یہ ذریعہ ہے کہ گناہ ہوئے ہیں تو دل کالے ہو جائیں گے, سخت ہو جائیں گے, اور گناہ نہیں ہوئے نعمتوں میں مشغول رہیں گے, کھایا پیا استعمال کیا کچھ کیسے کیسے دل سخت ہو جائیں گے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے اوپر بوجھ ڈالے اس کا کہ عبادت کا لمبی لمبی عبادتیں کریں, ہاں بوجھ پڑے, جب بوجھ پڑے گا تو دل نرم ہو کرے, رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں کیونکہ پورا دن عبادت میں گزرتا ہے, رات بھی عبادت میں گزرتی ہے, تو پھر اندر نمی آتی ہے, اندر نرمی آتی ہے, رجوع ہوتا ہے اللہ کی طرف, نہیں تو دعا نعمتوں کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں, پھر قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے, اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاتے ہو, ہاں کہ اپنے آپ کو نعمتوں سے بھی ایسے بچاؤ جیسے گناہوں سے بچاؤ, جب نعمتوں کے عادی ہو گئے تو پھر عمل کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں یہ فرماتے تھے, احفظت نفس کا من النعم احفظو کا من المعصیہ, کہ اپنے ذات کو نعمتوں سے ایسے محفوظ رکھو جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہو. میرے دوستو یہ سب باریک باتیں ہیں, ہم نے تو دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے, اس لیے ان باتوں کا سمجھنا بھی مشکل ہو گیا, لیکن اگر لگے رہیں گے تو پھر اللہ محروم نہیں کہے گا. ہاں پھر دین کی سمجھ دے گا, دین کی سمجھ دے گا, ورنہ آخری زمانے میں جہالت پھیل جائے گی. حدیثوں میں ہے یہ آخری زمانہ ہے, جہالت پھیلے گی, دین کی سمجھ ختم ہو جائے گی. دین کی سمجھ کی کیا علامت ہے, کہ دین کی سمجھ کی علامت یہ ہے کہ آخرت کی فکر آوے, آخرت کی فکر جتنی آوے سمجھو یہ دین کی سمجھ آئی ہے. جو آخرت سے بھی فکر ہے وہ دین کو اس کے اندر کوئی سمجھ نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے ماحول کو بھی بنانا ہے, اور آخرت کی فکر اپنے اندر لانی ہے. اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے, یہ دعائیں مانگا کریں, بار بار مانگے, بار بار مانگے, یہ سب محفوظ رہے گی, وقت پر قبول ہو کر دی بھی جائے گی. اس لیے دعائیں مانگے. دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے حدیثوں میں, کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو بہتر تو یہ ہے کہ دو رکعت پڑھ کر مانگے, نہیں تو ویسے بھی باوجو ہو کر کے دعا مانگے, اور دعا میں سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرے, اللہ کی تعریف کے بعد وضو صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے, پھر اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے, پھر اپنی حاجت مانگے. یہ صحیح طریقہ ہے, ورنہ جس طریقے سے بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ سے ہاں قبولیت کی امید ہے. اسی طرح کرتے رہے, مانگتے رہے, سیکھتے رہے, لگے رہے. مولانا انعام صاحب کا یہی جملہ ہوتا تھا کہ لگے رہو لگے رہو لگے رہو, لگے رہیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. جو پھل لگا رہتا ہے وہ پک جاتا ہے, قیمتی بن جاتا ہے, ملکوں میں جاتا ہے, لیکن جو کٹ گیا ٹوٹ گیا وہ کوڑے میں جاتا ہے اور اس کو جھاڑو دے کر باہر کر دیتے. اس لیے کوئی کٹے نہیں, ہاں کوئی نہ کٹے, کام سے اور دین سے بلکہ لگے رہیں تو پھر انشاءاللہ جس طرح وہ پھل بڑھتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, رنگ رنگ خوشبو سب اس میں آتی ہے, ایسے ہی زندگی خوشبودار ہو جائے گی اور کام کے بن جائیں گے. ہاں کام کے بن جائیں گے تو اللہ ملکوں میں لے جائے گا, ملکوں میں ہم سے کام کرائے گا. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے, خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اس قسم کی تعلیم حدیثوں میں دی گئی ہے, اس لیے ہر آدمی کو اس کی تمنا کرنا چاہیے. اور دین کے لیے اپنے آپ کو دین کی باتیں میں برداشت کریں, دنیا کے لیے لوگ برداشت کرتے ہیں, دین کے لیے بھی برداشت کریں, وہ تو اصل ہے. اس لیے گھبرانا نہیں ہے کہ ہاں برداشت کریں, اس کو جتنا برداشت کریں گے اتنی صلاحیت پیدا ہوگی, اگر برداشت نہیں ہے تو صلاحیت نہیں پیدا ہوگی. اس لیے اپنے اندر صلاحیت ہی پیدا کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. جی ہاں مانگتے رہیں ہر وقت کہ دعا رد نہیں ہوتی, دعا قبول بھی ہوتی ہے, دعا محفوظ بھی ہوتی ہے. اب مانگیں دعا اللہ تعالیٰ سے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسى من أتى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك, كل شيء هالك إلا وجهك, لن تدع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك, تطاع فتشكر وتعصى فتقبل. أقرب شهيد وأدنى حفيظ, حلت دون النفوس وأخذت بالنواسي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية, الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت, والدين ما شرعت والأمر ما قضيت, فالخلق خلقك والعبد عبدك, وأنت الله الرؤوف الرحيم, أنت الله الرؤوف الرحيم, أنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله, واجزي الأنبياء كلهم خيرا, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لي, اللهم اغفر لي, اللهم اغفر لي ولوالدي, واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين, اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك, وأقبل بقلوب كافة المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك, لم تملكنا منها شيئا, فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين, ولا تنز منا صالح ما اتيتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, وعاتنا ولا تحرمنا. اللهم عاتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم عاتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم عاتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين, واتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعل الحياه زيادة لنا في كل خير, وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير, وجل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير, وجل الموت راحة لنا من كل شر. وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى, إنك على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره, اللهم أيد الإسلام وأنصاره, اللهم أيد الإسلام وأنصاره, وأذل الشرك وأشراره, اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت, اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين, غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم علي مغفرة فرما پوری امت کی پوری مغفرت فرما, پوری امت میں رشد و ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے, امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے, امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین ایمان کی. اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما دے, ہر جگہ حفاظت فرما دے, ہر خیر سے مالا مال فرما دے, ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہر بلا سے, ہر بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما. اس دین کی اس نقل و حرکت کو اپنے کرم سے قبول فرما. اے اللہ قبول فرما, اس کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے دین کے کاموں کے لیے مخلصین کو مستخلصین کو جمع فرما. اے اللہ تیرے کاموں کے لیے مخلصین کو مستخلصین کو جمع فرما دے, اور ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ اے اللہ تیرے دین پر ہمیشہ ایک ایک کو جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. موت اور مابعد موت میں ہمارے لیے برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے پریشان جانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ، جو جس پریشانی میں ہے، جو ناجائز طور پر محفوظ ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو بری فرما. امت کے مالوں کی، جانوں کی، آبروں کی، دین ایمان کی، اس ملک میں خصوصاً سارے عالم میں پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں سب کو توفیق عطا فرما موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ. اے اللہ، تو ہمیں جمنے والا بنا دے. جن بھائیوں دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا وہ دعاؤں کے امیدوار رہے کہہ نہیں پائے ہیں، اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما. اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اور پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا اس کو ذریعہ فرما. اے اللہ، کسی کو بھی محروم نہ فرما. ایک ایک فرد امت کو اپنے کرم سے نواز لے اور موت تک سب کو اخلاص کے ساتھ چلنے چلانے والا بنا دے. جتنی رکاوٹیں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں، دشواریاں ہیں، اے مولا اپنے کرم سے آسان فرما دے. اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور شر کے راستے جتنی چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے اے مولا ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں سکون